Zapraszam na serwis Trójki. Senacka komisja za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustaw sądowych. Mieszkańcy trzech osiedli w Szczawie na Limanowszczyźnie wciąż odczuwają skutki ostatnich ulew. Seria pożarów w pobliżu Aten. Nie żyje jedna osoba, 25 zostało rannych. Senacka komisja opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek pakietu nowelizującego ustawy sądowe przyjętego w ubiegły piątek przez Sejm. Przepisy autorstwa posłów PiSu zmieniają m.in. ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Główna zmiana to przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ustawy krytykuje opozycja. W myśl ustawy do wskazania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego potrzebnych będzie 80, a nie jak dotąd 110 na 120 sędziów tego sądu. Chodzi o szybszy wybór nowego pierwszego prezesa, gdyż profesor Gersdorf przeszła w stan spoczynku, mówił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Żeby ten stan przejściowy, kiedy Sąd Najwyższy nie ma swojej głowy, jak najszybciej się zakończył. O odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie kilkunastu poprawek bezskutecznie wnioskowała PO. Według senatora Jana Rulewskiego konieczne jest podkreślenie 6-letniej kadencji pierwszej prezes. Kadencyjność to jest synonim demokracji. Każdy, kto przerywa kadencję, dokonuje zamachu na demokrację. Ustawa umożliwia też automatyczne uprawomocnienie się uchwał KRS w zakresie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego nawet mimo złożenia odwołania. Według PO to naruszenie konstytucyjnego prawa do zaskarżenia decyzji. Rządzący odpowiadają, że to szansa na szybsze obsadzenie wakatów w Sądzie Najwyższym. Karol Dermoros, Polskie Radio. Mieszkańcy trzech osiedli w Szczawie w gminie Kamienica nadal są odcięci od świata. Z powodu ostatnich intensywnych ulew rzeki i lokalne potoki zerwały mostki prowadzące do domów. Monika Chrobak. Chodzi o osiedla Olszych, Lipały oraz Białe. Bez dostępu do świata jest prawie 45 domów. Nie przejedziemy, nie wydostaniemy się stąd. Ciężko jest, bo nie ma dojazdu, czy z dziećmi gdzieś do lekarza. Według zapewnień władz gminy w poniedziałek miała ruszyć budowa tymczasowego mostku do osiedla Białe. Do tej pory jednak sprzęt budowlany nie pojawił się na rzece. Prace przesunięto na wtorek. Mieszkańcy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i sami zbudować nową przeprawę z materiałów, które dostarczy im gmina. Jak nam to dowiozą, wtedy ten stary most rozbieramy i kładziemy na te przyczółki. To będzie ta nasza przeprawa taka prowizoryczna. Wójt gminy Kamienica Władysław Sadowski obiecuje, że budowa tymczasowych mostków do pozostałych osiedli rozpocznie się jak najszybciej. Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się po prostu wykonać prowizoryczne dojazdy. Na terenie gminy trwa cały czas szacowanie szkód. Według wstępnych wyliczeń straty mogą sięgać ponad 20 milionów złotych. Monika Chrobak, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie o dalszych losach radomskiego lotniska, które po przebudowie ma być portem zapasowym dla Okęcia. 270 milionów złotych w ciągu dwóch dekad przekaże miejski samorząd przedsiębiorstwu państwowemu Porty Lotnicze. To zwrot kosztów inwestycji, które na lotnisku w Radomiu wykona PPL. O szczegółach Hanna Orzeł. Zgodnie z deklaracjami pierwszym krokiem będzie między innymi budowa nowego terminala oraz przebudowa i przedłużenie drogi startowej, przypomina prezydent Radomia Radosław Witkowski. PPL deklaruje inwestycje o wartości 0,5 miliarda w pierwszym etapie, a 1 miliard złotych w drugim etapie. W Radomiu ma powstać port lotniczy taki jak port Fryderyka Chopina. To będzie jeden z największych portów lotniczych w Polsce. Bez inwestycyjnego wsparcia samorząd nie jest w stanie zarządzać lotniskiem, tłumaczy przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik. Dlatego przekazanie portu PPL-owi to dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że za kilka lat Radom będzie już w innym miejscu niż teraz. Ja jestem przekonany i trzymam kciuki za ten port. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz za granicę, w zamieszkanych rejonach wokół Aten wybuchły 3 groźne pożary. Zginęła 1 osoba, 25 zostało rannych. Największe ognisko zapalne znajduje się w okolicy nadmorskiej miejscowości Kineta, około 50 km na zachód od Aten. Spłonęło tam już kilkadziesiąt domów, trwa ewakuacja mieszkańców. Pożar w pobliżu Kinety wybuchł w południe i z powodu silnego wiatru szybko się rozprzestrzenia. Ogień zajmuje kolejne domy, a gęste kłęby dymu znacznie ograniczają widoczność. Mieszkańcy okolic twierdzą, że sytuacja jest dramatyczna. W niektóre miejsca nie jest w stanie dotrzeć pomoc. Możliwe, że są tam odcięci od świata ludzie. Wstrzymany został ruch na pobliskim odcinku autostrady, która łączy Ateny i Korynt. Nowe ogniska pożarów pojawiają się też w innych częściach, szczególnie wschodniej Attyki. W okolicy Neamakry zapobiegawczo ewakuowano wszystkie obozy młodzieżowe, w sumie ponad 600 dzieci. Trwa ewakuacja znajdujących się w pobliżu kurortów wojskowych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grozdowski. Piłkarze zakończyli grę w pierwszej kolejce rozgrywek Ekstraklasy. Dziś zagrali nowicjusze i ci, którzy cudem uratowali się w zeszłym sezonie. Zagłębie Sosnowiec grało z Piastem Gliwice i przegrało 1-2. Mówi obrońca zespołu Sosnowca Piotr Polczak. Przede wszystkim graliśmy u siebie i wypuściliśmy zwycięstwo z rąk, bo prowadząc 1-0 nie możemy tak przegrać meczu. No teraz musimy wszystko zrobić, żeby w następnych meczach odrobić te punkty stracone u siebie. Piast też nie wykreował sobie dużo sytuacji, natomiast rzut karny gdzieś po przypadkowej ręce i losy meczu się odwróciły. Emocji w tej kolejce było tyle, ile było. Niespodzianek też było kilka. Największa chyba ta w Warszawie, gdzie mistrz Polski przegrał z Zagłębiem Lubin 1-3. Stąd też pierwsze miejsce Zagłębia w tabeli i ostatnie Legii. W kraju w sprawach piłkarskich chyba bardziej ciekawa od samej piłki kopanej w Ekstraklasie była prezentacja nowego trenera reprezentacji, którym jest Jerzy Brzęczek. Informacje są dobre. A może właśnie nie. Wygląda na to, że ciągle będziemy mieć do czynienia z tymi samymi piłkarzami. Prawie tymi samymi, mówi Brzęczek. Nie zamierzam zrobić na początku żadnej rewolucji. Myślę, że na pewno ewolucja tak, wprowadzenie nowych zawodników. Z zawodnikami, z którymi rozmawiałem, którzy gdzieś tam po mistrzostwach szeptano, mówiono o tym, że zakończą karierę reprezentacyjną. Na tą chwilę praktycznie wszyscy są gotowi, są do dyspozycji. Jedyną taką osobą, która dosyć mocno to przeżyła, widzę emocjonalnie, jak również fizycznie, jest Łukasz Piszczyk, ale jesteśmy w kontakcie i myślę, że Łukasz może będzie potrzebował trochę odpoczynku, trochę przerwy. Teraz wyjechał na zgrupowanie, ale ja na niego bardzo liczę, na jego doświadczenie. Również rozmawiałem z Kamilem Glikiem, tak więc Kamil jest do naszej dyspozycji. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolarze w Tour de France dziś mieli dzień przerwy. Nic dziwnego. Przed nimi do mety w Paryżu same góry. Nieco odsapną, bo mają w nogach przejechane 2000 kilometrów, a po drugie czekają ich niezwykle trudne etapy w Pirenejach. Góry skończą się dopiero w niedzielę na finiszu na Polach Elizejskich. Nawet środowy etap, rekordowo krótki jak na wielką pętlę, 65 kilometrów, nie będzie bagietką z konfiturą z jeżyn. Długie etapy rozgrywane są na ostatnich przełęczach. Tutaj nie będzie na to czasu. Walka od początku. Kolarze mają pokonać ten dystans w 2,5 godziny, a podjazdy są mordercze. Trzy strome przełęcze, na które się nie tylko trzeba wspiąć, ale jeszcze z dwóch z nich zjechać, bo ostatnia po 16-kilometrowym podjeździe jest nie tylko wspaniałym punktem widokowym na Pireneje, ale przede wszystkim metą. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. A po pięknym kolarstwie teraz równie piękny tenis. Zapowiada się niezły turniej w Toronto. Organizatorzy twierdzą, że wystąpi w nim 19 z 20 najlepszych tenisistów świata, a byłoby 20 na 20, gdyby nie to, że zrezygnował ze startu Roger Federer. Szwajcar bardzo starannie wybiera turnieje, w których gra. W końcu ma już swoje lata, dokładnie 36. Ale są jeszcze starsi. Dirk Nowicki podpisał kolejny roczny kontrakt z Dallas Mavericks. Niemiec ma już 40 lat. W zespole z Teksasu gra od 21. Od swoich początków w NBA żaden inny zawodnik nie był tak długo związany z jednym klubem. Tej nocy temperatura minimalna od 15 do 18 stopni, chłodniej w kotlinach górskich od 11 do 14. Jutro popadać może na północnym zachodzie, nad morzem około 23 stopni, a na pozostałym obszarze będzie od 24 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Konie to temat, który się pojawi w naszej dzisiejszej rozmowie. Zapraszam na spotkanie z Fundacją Hipoland. Porozmawiamy o dobrodziejstwach hipoterapii, ale Nie tylko. W cyklu Na wyciągnięcie ręki będzie o ludziach z pasją, ludziach czynu, mieszkańcach miejscowości Łęgajny, którzy w wyjątkowy sposób zadbali o swoje otoczenie jako Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego przywrócili do życia zaśmiecone jezioro, stworzyli miejsce spotkań, tworzą ścieżki edukacyjne, strefy z wyjątkową roślinnością i infrastrukturę wypoczynkową także dla osób niepełnosprawnych. Powstało też arboretum, park narodzin z drzewami dedykowanymi każdemu nowonarodzonemu mieszkańcowi. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. W studiu są już goście Jadwiga Maźnicka-Maciaszek, prezes Fundacji Hipoland i Adam Gwiazdowicz, wiceprezes Fundacji. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Hipoland, co tak naprawdę kryje się pod tą nazwą? Fundacja Hipoland powstała w 2005 roku. Naszym głównym celem jest prowadzenie, organizacja zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych, dla osób niepełnosprawnych, nie tylko dla dzieci. Nie mamy ograniczeń wiekowych. Przyjmujemy pacjentów od mniej więcej drugiego roku życia bez ograniczeń, jeśli chodzi o górną liczbę wieku. Naszą najstarszą pacjentką była kobieta w wieku ponad 70 lat ze stwardnieniem rozsianym. To już było jakiś czas temu. No i prowadzimy hipoterapię. Hipoterapię jako metodę rehabilitacji, która właśnie ma na celu rehabilitację, poprawę, usprawnienie funkcji fizycznych, także psychicznych. Aż do parajeździectwa, czyli do jazdy konnej sportowej dla osób niepełnosprawnych. Wprowadziliśmy to parajeździectwo jako nową jakość do Polski w 2000 roku, jeszcze zanim powstała fundacja jako Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych. Wprowadzaliśmy właśnie tę dyscyplinę sportową jeszcze jako bardziej rekreację niż sport, ale już były zawody. Pierwsze zawody w 2001 roku się odbyły. No i to jest bardzo ciekawe właśnie, że mamy możliwość w Polsce już od iluś lat, od hipoterapii do jeździectwa, do parajeździectwa, nawet na Igrzyskach Paraolimpijskich już byliśmy. Polska była reprezentowana trzykrotnie. Do tego tematu jeszcze powrócimy. Kiedy zadzwoniłam do Pani z zaproszeniem do audycji, usłyszałam, że właśnie sprzedali Państwo ostatniego konia, ale nie zamierzają Państwo rezygnować z działalności. Co było powodem takiej, podejrzewam, bardzo dramatycznej decyzji? To prawda. Sprzedaliśmy wszystkie nasze konie. Było ich 8. W lepszych okresach było ich więcej. No musieliśmy podjąć taką decyzję z pewnym żalem, no ponieważ to jakby oznacza jakiś rodzaj zakończenia i wydawałoby się, wszyscy właściwie, którym to mówimy, to uważają, ojej, strasznie, kończycie, dlaczego? Ale my nie kończymy, nie chcemy skończyć naszej działalności, tylko zmieniamy formę udzielania pomocy. Posiadanie własnych koni było dla nas bardzo obciążające przez lata i wszystko było fajnie, ponieważ udawało nam się pozyskiwać dotacje. W tym roku i już w zeszłym roku mieliśmy z tym ogromne problemy. No i tak się złożyło, że te konie, nasze konie, coraz starsze, nasz najstarszy koń, właściwie dwa, jeden padł, jeden jeszcze ciągle żyje, miały 31 lat. Te konie były coraz starsze, wymagały coraz więcej leczenia, coraz mniej mogły pracować. To też na pewno miało wpływ na to, że te koszty prowadzenia działalności były coraz wyższe. Natomiast no, jednym ze standardów naszej działalności jest to, że te konie, no, nie będziemy oddawać naszych współterapeutów na rzeź. Musimy im zapewnić emeryturę, musimy im zapewnić dobre warunki do końca życia. Także to jest jedna z rzeczy, o których no być może się mało mówi, może coraz więcej w tej chwili właśnie, że no konie potrzebują tak samo jak inne zwierzęta. Ludzie mają psy, koty, tak, i zapewniają im emeryturę. My także musieliśmy i musimy zapewnić naszym koniom emeryturę. Ale tak czy inaczej, oprócz tych kosztów leczenia, utrzymania koni, które już nie mogą pracować, to przede wszystkim brak dotacji, to była główna rzecz, że nie byliśmy w stanie utrzymać ośrodka. Jeśli chodzi o samą hipoterapię, to osoby niepełnosprawne, ich rodziny, to przeważnie są rodziny niezamożne. I jeżeli chcielibyśmy obciążyć te rodziny pełnymi kosztami hipoterapii, to może parę osób by do nas przychodziło na zajęcia. To są jednak zajęcia bardzo kosztowne, bo trzeba utrzymać całą stajnię, albo ją wynająć, albo ją wybudować. W jaki sposób Państwo będą teraz prowadzić swoją działalność statutową? Bardzo chcielibyśmy odbudować nasz ośrodek w Zagórzu. W Zagórze pod Warszawą, w powiecie otwockim, tam przez 7 lat byliśmy przy szpitalu, w tej chwili nazywa to się Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu, gdzie właśnie rehabilituje się dzieci różnymi innymi metodami, tradycyjnymi metodami. I my byliśmy tam przez kilka lat. Niestety straciliśmy teren i szpital stracił część terenu. Musieliśmy stajnie zlikwidować. Natomiast szpital wynajął nam kolejny teren. Mamy wynajęty teren. Mamy pozwolenie na budowę i potrzebujemy odbudować tą działalność tam. Nie będziemy kupowali koni. Niemniej jednak zaprosimy ludzi z końmi, którzy będą nam tam pomagali. Zacznę od rozszyfrowania tego Hipoland. W momencie, kiedy powstawało stowarzyszenie, najbardziej czytelne była zbitka słowna zarówno hipika, jak i polska. Zresztą nasz znak graficzny, zachęcam do zerknięcia na stronę internetową, to jest właśnie wpisanie głowy konia w kształt naszego kraju. Znak bardzo ciekawy, bardzo ładny. Jeżeli chodzi o pani pytanie, jak będziemy dzisiaj działać? Przejdziemy na formę bez prowadzenia stajni, czyli będziemy wspierać osoby, które będą chciały korzystać z zajęć hipoterapii w innych ośrodkach jeździeckich. Tu jeszcze chwilę nad tym popracujemy, to jest bardzo świeże. Natomiast marzeniem, o którym już koleżanka wspomniała, to jest oczywiście odbudowa naszego ośrodka jeździeckiego. Do tej odbudowy w zasadzie, parafrazując Napoleona, potrzebne są tylko trzy rzeczy, czyli pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Dlatego, że pozostałe działania zostały już w ciągu ostatnich 4 lat przez nas wykonane. Został pozyskany teren, wszystkie dokumenty zostały już podpisywane. Mamy pozyskane pozwolenie na budowę, to też był niezwykle pracochłonny i czasochłonny proces. Mamy nawet ten teren przygotowany wstępnie, jeżeli chodzi o wycięcie niektórych drzew, które tam funkcjonowały, przygotowanie go techniczne w miarę możliwości. No teraz w momencie, kiedy pozyskamy kolejne środki finansowe, żeby można było rozpocząć budowę, to zgodnie z tymi posiadanymi planami, zezwoleniami, z tym całym projektem, będzie można odbudować stajnię i to jest takie marzenie. Raz już nam się udało, w momencie, kiedy musieliśmy się wyprowadzić z prywatnego obiektu, w ciągu 1,5 roku praktycznie udało nam się wybudować ogromnym zaangażowaniem i wysiłkiem mnóstwa ludzi wtedy i mam nadzieję, że znowu taką grupę zbierzemy. I udało nam się stajnie wybudować. Zdjęcia zresztą tego poprzedniego obiektu też są na stronie internetowej. No i to marzenie, mam nadzieję, czy mamy nadzieję wszyscy, że się spełni. Przyjrzyjmy się z bliska temu, co państwo robią na co dzień. Czas niezwykły. Powiększenie. W ośrodku Hipoland w Sulejówku koło Warszawy z terapii korzystają dzieci z różnymi schorzeniami. W jednej z nich uczestniczył nasz reporter Kuba Witkowski. Zajęcia z Marysią i jej mamą prowadziła terapeutka Martyna Poźniak. Chodź Marysia, chcesz wejść? Chodź, wejdź. Proszę bardzo. Tak. Zobacz, i pogłaszczemy po nosku. Spójrz na rączkę swoją. Spójrz na rączkę. Cieciutki. Tak? Ale nie wchodź mu tam do domku. To tu przywitaliśmy się, tak? Zamykamy? Patrz się pasa. Ale tu patrz, Marysiu, co robisz? Mamę zostawiłyśmy, tuż na mamę się nie patrz. Do przodu, pupa. Jeszcze do przodu troszkę? Tak. Prosto plecy. I co się mówi, żeby koń ruszył? Ja. Głośno. Koń nie słyszał. Ja. Głośno. Ja. Koń nie słyszał, jeszcze głośniej. Ja. Ja, koniku. Na czym polegają te zajęcia? To jest spacer na koniu połączone z zabawami, z ćwiczeniami. Dla dziecka to jest tak naprawdę czysta przyjemność, a tak naprawdę jest to forma rehabilitacji i bodźcowania, stymulacji całego organizmu. Policz głośno do 3. Potem jest? 2. I? 3. I siadamy. Odpoczęłaś? Piąteczka? Dziękuję. Konie są super dla Marysi. Jest spokojniejsza, grzeczniejsza, bo my już chodzimy, ile Martyna, my już chodzimy ponad 1,5 roku, 2 lata prawie na hipoterapię. I Marysia się i obyła z konikiem i postępy chyba to już jej hipoterapeutka powinna powiedzieć. Mnie się wydaje, że duże postępy robi. Na początku siedziała, niewiele ćwiczeń robiła, prawda? A teraz jest olbrzymi postęp. Marysia jest autystykiem. Potrzebuje dobodźcowania, czyli struktury gładkiej, czyli tak jak przytulanie. Szorstki, czyli sięganie do grzywy, wychylania się, równowagi. Sięgaj daleko do ucha, zobacz, już prawie się udało, tu ucho masz, sięgaj szybko do ucha. Sięgaj, zobacz, koń ci podał. Brawo, a drugie ucho? Tak, drugie ucho. Maryśka, dawaj, maszerujemy, daleko. O. Na koniu nauczyła się i... Ja wiem, że to dla rodziców dzieci zdrowych może dziwnie zabrzmieć, nie? Że ręce rozkłada, że robi tak zwany samolocik, nie? Ale dla nas to jest duży postęp, że sukces. Patrzy, tak, że patrzy do tyłu, że patrzy na konia, że jest w kontakcie w ogóle i z hipoterapeutą i z koniem. Takie małe rzeczy, a cieszą, że tak powiem. Brawo! Założyłaś niebieski ringo. Piątka. spójrz na mnie. Brawo! Teraz jaki kolor sięgamy? Żółty. Nie, to nie jest żółte. Zielone. Zielone. I załóż to zielone. Spójrz na swoją rękę. Brawo! Koń pod tym kątem dobrany. Musi mieć chyba jakiś charakter. To musi być bardzo spokojny koń, bez charakteru. Czyli musi znosić te wszystkie przytulenia, drapania. Tak. Spokojny, niski, nie za duży, tak żeby była możliwość asekuracji czy złapania dziecka, które się ześlizguje, czy przytrzymania go. Czy to nie może być młody koń? No super! Co się dzieje? Kapiec para. Obieramy buta. Obieraj buta. Hipoterapia dla dzieciaków staje się później pasją, więc nie możemy powiedzieć, że cel jest osiągnięty i przerywamy hipoterapię, ponieważ oni później są tak zżyci z koni, że zaczynają samodzielnie, próbują samodzielnie jeździć konno, uczestniczą w zawodach, więc później całe ich życie kręci się wokół koni. Chyba tak, nie Maryśka? Lubisz konie? Tak. Bardziej niż pieski, na przykład Maria. Koń robi na mojej córce przynajmniej dużo większe wrażenie niż inne zwierzęta, po prostu. Z Martyną Poźniak, Marysią i jej mamą spotkał się Kuba Witkowski. Jak wielu mają Państwo w tej chwili podopiecznych? W tej chwili, tak jak już mówiłyśmy, troszkę ta działalność jest zawieszona i to, co robi Martyna, to jest dla kilkunastu pacjentów. Swojego czasu mieliśmy około 400 pacjentów, rocznie przyjmowaliśmy. A mogliśmy jeszcze więcej. Przy stawce 10-12 koni, przy kilkorgu terapeutach, to spokojnie ten cel jest osiągalny. No i liczymy na to, że znajdziemy sponsorów, którzy pomogą odbudować nam tą stajnię i że rzeczywiście ruszymy pełną parą od nowa. Co daje hipoterapia? Także Państwu i wolontariuszom, którzy współpracują z fundacją. Każda działalność społeczna daje niesamowitą satysfakcję. Bardzo dobrze jest nie potrzebować korzystać z pomocy, tylko móc ją udzielać samemu, móc pomagać innym. I to zarówno nam, jako działaczom, no, może niezbyt miłe określenie, ale tak należałoby to chyba nazwać, jak i wolontariuszom, którzy się przewijają, a przez te lata przecież przewinęło się ich naprawdę dziesiątki. Ta satysfakcja jest chyba najważniejsza. Natomiast ja bym chciał jeszcze powiedzieć o czymś innym. Co daje hipoterapia nie bezpośrednio małemu pacjentowi, bo to oddam głos koleżance, ona jest hipoterapeutą, ja tym hipoterapeutą nie jestem. Natomiast obserwuję rodziców i to jest pasjonujące, to daje dodatkowy napęd właśnie do tej pracy. Obserwacja rodziców. W momencie, kiedy oni stoją z boku, patrzą na padoku, jak na koniu siedzi ich dziecko, które jest inne od większości statystycznych dzieci, ma jakieś swoje schorzenia, ma jakieś swoje problemy i oni z tymi problemami żyją na co dzień i nagle to dziecko, siadając na konia, zaczynając zajęcia z hipoterapii, zaczyna się uśmiechać, zaczyna się zachowywać zupełnie inaczej. I muszę powiedzieć, że obserwacja rodziców, a to jest standard, kiedy się na nich patrzy, oni wszyscy zaczynają być szczęśliwi z tego, że to dziecko nagle się cieszy, ono pokonuje określone trudności. Tu mieliśmy odgłosy, kiedy Martyna prosiła o to, żeby Marysia założyła jakiś element, na przykład takie kółka plastikowe na ucho konia, żeby dotknęła szyi, żeby się pochyliła. W zasadzie bez pomocy konia, czyli bez tej sytuacji, w której to dziecko się znajduje, takie ćwiczenia są niezwykle trudne, przede wszystkim z punktu widzenia psychicznego, bo boli, bo jest kłopotliwe, bo ewentualnie po prostu jest to ciężkie i wymaga wysiłku. I wracając, ta obserwacja rodziców, ich szczęście, które się maluje, nierzadko obserwujemy łzy wręcz, właśnie dlatego, że dziecko pokonuje rzeczy, wydawałoby się do tej pory niemożliwe. I to, co nam daje taka praca w większości społeczna, wolontariusze, część osób pracujących w fundacji pracuje społecznie, to właśnie ta satysfakcja patrząc nie tylko na dzieci, tylko na ich rodziców. Adam powiedział o bardzo ogromnych korzyściach emocjonalnych z tego typu terapii. I rzeczywiście to, co wspiera cały proces terapeutyczny, to zaangażowanie emocjonalne i rzeczywiście ta radość, która się pojawia, to, co nam bardzo pomaga w pracy hipoterapeutom, to właśnie to, że nasi pacjenci chcą współpracować, chcą jeździć, bo nie nazywamy tego, staramy się też nie nazywać tego terapią dla nich, tak? My wiemy, że realizujemy jakiś proces terapeutyczny, mamy jakieś założenia, jakieś cele. Natomiast dziecko czy rodzic, no nawet rodzice często właśnie przychodzą i traktują to jako świetną zabawę. To jest jedna chyba z no, największych zalet hipoterapii, że można żmudną pracę, ćwiczenia traktować jak przyjemność. I to jest ogromna zaleta koni. No, hipoterapia, wiadomo, musi być zaangażowany koń. Jest zaangażowany koń. Te konie bywają naprawdę niezwykłe. I wiele razy obserwowałam niezwykłe rzeczy, które się działy między koniem a jeźdźcem. Na przykład? Takie rzeczy, że wydawałoby się, że jeździec jest w tak trudnym stanie fizycznym, że jest na tyle niepełnosprawny, że pewnych rzeczy nie jest w stanie w ogóle osiągnąć. I rzeczywiście w życiu codziennym, jeżdżąc na wózku, nie osiągał pewnych rzeczy, tak? Po jakimś okresie jeżdżenia konno jest to osiągalne. Chociażby na przykład zrobienie iluś kroków samodzielnie. Jeżeli przyjeżdża rodzic z dzieckiem autystycznym, które charakteryzuje się tym, że wobec świata zewnętrznego jest bardzo nieufne, wręcz się od niego odcina, to rodzic, patrząc na interakcję pomiędzy własnym dzieckiem a koniem, zaczyna zazdrościć koniowi, dlatego że do rodzica takie dziecko przytuli się rzadko albo w ogóle. Nie okaże mu pewnych pozytywnych emocji. Natomiast z koniem łapie porozumienie w ciągu dosłownie kilku minut. Ja mam czasami wrażenie, ja oczywiście tak jak podkreślałem, nie jestem hipoterapeutą, nie znam się na tym od strony psychologicznej, natomiast obserwując to, miałem takie wrażenie, że obie te istoty, zarówno to dziecko, jak i ten koń, znajdują porozumienie między sobą właśnie dlatego, że ten świat zewnętrzny, my, tak zwani normalni ludzie, jesteśmy dla nich jakimś zagrożeniem. I między tym koniem a tym dzieckiem nawiązuje się nić porozumienia w ciągu dosłownie kilku minut. I to jest to niezwykłe w koniach. O dobrodziejstwach hipoterapii porozmawiamy za moment. Take a home. Zajrzałam na stronę Państwa Fundacji i tam znalazłam takie oto bardzo oryginalne powitanie. Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa Hipoland to historia ludzi, którzy z pacjentów stali się reprezentantami Polski w zawodach jeździeckich na Igrzyskach Paraolimpijskich. To historia wielu wzruszeń, zmian, troski o lepsze życie i zdrowie naszych podopiecznych. Zacznijmy od historii pacjentów, którzy stali się reprezentantami Polski na paraolimpiadzie. Tak, dwukrotnie reprezentanci Hipolandu, reprezentantki Hipolandu były obecne na Igrzyskach Paraolimpijskich. To był 2004 rok w Atenach i 2008 rok w Pekinie. Jazda konna była wtedy w Hongkongu, bo ze względów weterynaryjnych konie mogłyby wjechać do Pekinu, jednak nie mogłyby wyjechać. W związku z tym zarówno Igrzyska Olimpijskie, jak i Paraolimpijskie odbywały się w Hongkongu. Była to cała masa przygotowań wieloletnich, szukanie sponsorów przede wszystkim, takie prozaiczne rzeczy. No niemniej jednak sam wyjazd na igrzyska to no, ogromnie motywująca rzecz i potwornie też stresująca, no bo sama rywalizacja sportowa bywa bardzo stresująca. I to było bardzo szybko, bo pierwsze zawody, tak jak mówiłam, w 2001 roku się odbyły. W związku z tym 3 lata na przygotowania do Igrzysk Paraolimpijskich to było bardzo krótko. To jeszcze był taki start właściwie na zaproszenie dla naszego kraju, jako taki start motywujący Polskę do tego, żeby się dalej rozwijała. No niemniej jednak to był taki ogromny krok do przodu, jeśli chodzi o sport parajeździecki i na pewno to bardzo pomogło w ogóle w rozwijaniu tej dyscypliny i w pojawieniu się na terenie Polski. A ta długa droga od pacjentów do zawodników, jak to się stało? Czy Państwo odkryli talenty wśród swoich podopiecznych? I tak i nie, bo to jest tak, że są osoby, które jakby same są predestynowane, chcą rywalizować, tak? No bo wiadomo, że sport to jest też rywalizacja. Nie każdy lubi rywalizować, nie każdy ma taką żyłkę sportowca. Hipoland, jedną z podstawowych zasad to jest to, że my pracujemy długofalowo, nie pracujemy turnusami. W niektórych ośrodkach hipoterapii jest tak, że dzieci przyjeżdżają na 2 tygodnie i potem przez rok albo przez kilka lat nie mają hipoterapii. U nas jest inaczej. U nas pacjenci przychodzili od początku raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, czasem 3 razy w tygodniu. Dzięki temu mieliśmy możliwość obserwować ich przez lata i dzięki temu właśnie oni mogli rozwijać się jeździecko i z pacjentów stać się sportowcami. I to nie tylko jeśli chodzi o sport parajeździecki, bo parajeździectwo dotyczy osób z problemami fizycznymi i osób niewidomych czy niedowidzących. Natomiast dla osób z upośledzeniem umysłowym jest inna organizacja, Olimpiady Specjalne, która organizuje właśnie rywalizację sportową także w jeździectwie. I my tutaj jako Polska i jako Kipoland mamy ogromne zasługi. Ja też jestem związana z organizowaniem światowych igrzysk. Do 200 krajów przyjeżdża na takie imprezy. W jeździectwie za rok będą takie igrzyska w Abu Dhabi. Mam przyjemność być tam delegatem technicznym i też pomagam w organizacji tej imprezy. I też ci sportowcy, tutaj też mam bardzo, bardzo niezwykłe chwile przeżyłam, bo prowadziłam taką sekcję, ona się rozsypała parę lat temu, ale prowadziłam taką sekcję, bardzo mocną sekcję jeździecką właśnie sportowców z upośledzeniem umysłowym. I byliśmy też na zawodach zagranicznych, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, jeden nasz zawodnik uczestniczył. Prowadziłam też sekcję woltyżerki, to jest też taka dodatkowa rzecz. I też mieliśmy ogromne sukcesy, z tym się wiąże taka historia chłopca, który właśnie jakby sięgnął po swoje rezerwy i to, co na koniach w czasie hipoterapii, w czasie tej woltyżerki leczniczo-pedagogicznej można osiągnąć, to taka mobilizacja rezerw. Właśnie wydawałoby się, że rzeczy, które są nieosiągalne, nagle okazuje się, że ta osoba niepełnosprawna jest w stanie po prostu przekraczać, wydawałoby się, nieprzekraczalne granice. Kiedy właśnie ten chłopiec samodzielnie wskoczył na konia i samodzielnie stanął na koniu, który się ruszał, szedł pod nim. Także to było taka rzecz, którą on, ja jeszcze na minutę przed tym, że jak to zrobił, powiedziałabym, że on nigdy w życiu tego nie zrobi. A tu się okazało, że on to zrobił. Tak bardzo zależało mu na tym, żeby wystartować w zawodach. Ja zazdroszczę Jagodzie tych wzruszeń zawodniczych, tych wyjazdów na paraolimpiady, na zawody, w których uczestniczyła i mogła obserwować mnóstwo rzeczy. Ja obserwuję to raczej w kraju. I muszę powiedzieć, że niezwykłym i magicznym okresem zawsze były u nas w stajni organizowane wigilie. Proszę sobie wyobrazić stajnię, w której są normalne konie, które funkcjonują, one nie są nigdzie zamknięte, żeby nie uczestniczyły w tej wigilii. W korytarzu pośrodku stajni ze słomy jest robiony stół. Zbieramy się wszyscy, zarówno wolontariusze, rodzice, właśnie nasi pacjenci również z opiekunami i rodzicami. Bardzo często przychodziły do nas osoby znane niekiedy z ekranu i uczestniczyły w tych wigiliach, które miały absolutnie taką magiczną atmosferę, bo obok były zwierzęta, rozmowy indywidualne ze zwierzętami, wiadomo, że w wigilię można się z nimi dogadać, to już było zupełnie coś innego. I to też są wzruszenia, które są związane właśnie z tym działaniem stajni, która prowadzi hipoterapię. I jeszcze coś, taka osobista refleksja. Jak się patrzy na niepełnosprawnych jeżdżących na koniu, to chwilami ma się wrażenie, że pojęcie niepełnosprawności jest mitem. Dlatego, że jak obserwowałem zawody, jedne z pierwszych zawodów, które mogłem obserwować gdzieś na początku lat 2000, właśnie w parajeździectwie, sam jeżdżę od dzieciństwa konno i nagle widziałem ludzi, którzy jeżdżą na nieprawdopodobnie wyższym poziomie ode mnie, robią na tych terenie zawodów rzeczy, które dla mnie są nieosiągalne. Na razie się tego nie nauczyłem i pewnie nigdy się tego już nie nauczę. I jak kończył zawodnik jazdę, to się okazywało, że musiał podjechać do rampy i przesiąść się na wózek. I dla mnie to był szok. Jak ten jeździec, który fantastycznie radził sobie właśnie w siodle, robił ćwiczenia i ten koń go słuchał i nagle przesiada się na wózek. On był pełnosprawny, jeżdżąc konno. Absolutnie pojęcie niepełnosprawności w tym momencie gdzieś odchodzi na bok. Tak, to bardzo często obserwujemy właśnie na zawodach i to jest niezwykły moment, kiedy jeździec właśnie zsiada z konia i przesiada się na wózek, a wykonywał programy na bardzo wysokim poziomie ujeżdżenia. Tych wzruszeń u nas było naprawdę bardzo dużo i to trudno jest tak, bo to właściwie na każdych zajęciach. Takie największe wzruszenie, takie niezapomniane. No właśnie, trudno jest mi powiedzieć o tym jedynym. No było to właśnie, kiedy ten chłopiec wykonał rzeczy, wydawałoby się niemożliwą. To są takie momenty, kiedy pojawia się taki efekt, au, niesamowite. No niezwykłe, kiedy na przykład po prostu dziecko zsiada z konia i robi parę kroków do rodzica, a jeszcze wcześniej nie umiało zrobić tych paru kroków samodzielnie. I zawsze to jest takie trochę niedowierzanie, czy to rzeczywiście ten koń, spowodował, że to tak. No i rzeczywiście mówi się o tym, szczególnie w badaniach niemieckich, podkreśla się właśnie, jak bardzo ten ruch konia wpływa na ciało jeźdźca. Jest to unikalna w ogóle sprawa. Do tej pory jeszcze nie udało się stworzyć takiej maszyny. Być może kiedyś zostanie stworzona, oby nie, dlatego że koń jako takie żywe zwierzę naprawdę jest absolutnie unikalny, więc szkoda by było tracić tych właściwości żywego zwierzęcia. Człowiek siada na konia i ten koń zaczyna iść stępem, to ciało człowieka porusza się w taki sposób, jakby ten człowiek szedł. No oczywiście nie poruszają się tak stopy, ale cały korpus, prawda, szyja, głowa, barki, wszystko porusza się dokładnie w taki sposób, jakby człowiek prawidłowo szedł. Mówi się o tym, że jest to przenoszenie prawidłowego wzorca chodu. Dla osób, które nigdy nie chodziły w prawidłowym wzorcu, które siedzą na wózku, które nie umieją chodzić, to jest jedyna możliwość doświadczenia, jak to jest, jak się chodzi. A koń przenosi na jeźdźca około 110 impulsów na minutę. W związku z tym nie ma możliwości zastąpienia tego. Dlatego ta hipoterapia jest taką unikalną metodą dla osób, które rzeczywiście mają problemy z chodzeniem. Czy też od urodzenia, jak na przykład osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, czy też osoby, które nabyły jakieś problemy z napięciem mięśniowym, wzrost czy niedowłady. To są na przykład stwardnienia rozsiane, o których już mówiłam. Tak, to są rzeczy, na które jazda konna naprawdę może mieć ogromny wpływ uzdrawiający. Gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane Państwa działalnością, mogą szukać informacji? Oczywiście jest nasza strona internetowa www.hipoland.pl. Przez 2P. Przez 2P w środku, tak. Można poszukać, to wystarczy w wyszukiwarkę Google wrzucić i natychmiast znajdzie się nasz ośrodek. Warto popatrzeć na naszą stronę, nie tylko dlatego, żeby złapać z nami kontakt, ale również zobaczyć galerię zdjęć, bo Hipoland to jest historia. To są ludzie, którzy latami całymi się pojawiali. To są konie, które pojawiały się latami. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Jadwiga Maźnicka, Maciaszek, prezes Fundacji Hipoland, i Adam Gwiazdowicz, wiceprezes Fundacji. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gwiazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe, czarne, szmaragdowa dol, a przy ognisko blask. Zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. zapadnie rok. Znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok. Wrócisz tu za rok. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Mieszkańcy miejscowości Łęgajny stworzyli Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego. Przejęli od władz jezioro i wydzierżawili brzeg, na którym zbudowali Centrum Aktywizacji Społecznej, otwarte, niekomercyjne miejsce spotkań, ale nie tylko. Mówi Andrzej Turek ze Stowarzyszenia Przystanek Łęgajny i Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego, jednocześnie sołtys wsi Łęgajny. Naszym projektem takim dużym, który realizujemy od kilku lat, od pięciu w sumie, jest stworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej nad Jeziorem Linowskim. Miejsce w Łęgajnach, które ludzie sami budują, się nim opiekują i w nim działają. Wszystkie imprezy, wszystkie działalności są właśnie oparte o to centrum. I w ramach tego następną inicjatywą, taką szeroką właśnie, jest Arboretum Park Narodzin. Leśnian Nitkowski, burmistrz Barczewa. Najpierw chcieli jeziora, to go mają. Potem chcieli ziemi obok jeziora, to go mają. A teraz są świetlice i pewnie też będą mieli. Mamy prawie 30 hektarów do naszej dyspozycji. To jest 25 hektarów jeziora, 4,5 hektara gruntów, którymi zarządzamy jako stowarzyszenie. Teren ogromny. Jak państwo sobie radzą, żeby to wszystko ogarnąć? To dzięki aktywności ludzi, którzy chcą działać, chcą pracować. Robią to dla siebie, dla swoich dzieci i dla przyszłych pokoleń. Bożena Białogrzywa. Łęgajny. Aleksandra Czernecka. Przystanek Łęgajny. Też Przystanek Łęgajny. Stowarzyszenia muszą współpracować i tak działamy wspólnie. Tych osób jest dużo. Jesteśmy ze sobą, tak, jak jedna rodzina i zawsze w większości w tej samej grupie się spotykamy. Widzimy, że doceniają mieszkańcy to, co robimy. Te miejsca, które utworzyliśmy, są uczęszczane, alejki spacerowe, jezioro, które pięknie udało nam się zagospodarować. Ludzie to doceniają, a najfajniejsze jest to, kiedy przychodzą tam i po prostu się dobrze bawią. Arboretum jest to inicjatywa taka, że tworzymy park, w którym są zakładane pewne kolekcje. Jest kolekcja właśnie tych drzew nowonarodzonych. Paweł Obremski, Przystanek Łęgajny i Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach. Mam dwójkę dzieci, bo myślałem, że fajnie by było, gdyby właśnie każdy mieszkaniec mógł zostawić po sobie jakiś ślad we wsi. No ja rzuciłem jedynie luźny pomysł, a pan Andrzej podchwycił, no i efekty widać. To był ten pomysł z drzewami? Tak, z posadzeniem drzew dla każdego nowo narodzonego dziecka. Rodzi się dziecko i rodzic, jeżeli chce, sadzi drzewko. My mu dajemy tabliczkę z numerem drzewka, nazwą na przykład Dąb Jasia Kotowicza. Także na tej tablicy jest data urodzin i to będzie go pamiątką po wszechczasy. Jeżeli nawet wyjedzie gdzieś tam za granicę, wróci za 100 lat, to wróci do swojego korzenia, czyli do tego drzewa. Będzie to wiązało to dziecko, tego obywatela naszej wsi z naszą wsią. Tam tworzymy także ścieżkę edukacyjną, przyrodniczą. Już mamy postawione 10 takich poglądowych tablic z rodzimą przyrodą, która występuje w Łęgajnach i naszych okolicach. Będą opisane wszystkie gatunki drzew, które będą występowały na naszym terenie. Robimy kolekcję drzew i krzewów miododajnych i oprócz tego kolekcję starych gatunków jabłoni. Bez pracy naszych rąk nie byłoby nic. Do tej pracy potrzeba było bardzo dużo realizatorów. Prowodyrem wszystkich akcji jest pan sołtys, to on tak trzyma nas i wyznacza nam działania. Tak to wygląda. Zbieramy się, jest godzina 9 rano. Hasło jest, że jest czyn społeczny i przychodzimy na czyn. Każdy przynosi ze sobą jakieś narzędzia. Wiaderka, niewiaderka, łopatki. I zabieramy się do pracy. Jest ciężka, ale to jest taka satysfakcja dla nas. Potem nieraz jałgdzisko robimy sobie, potem pośpiewamy. Coś trzeba robić cały czas. Człowiek jest napędzany przez inicjatywę. Ktoś podrzuci pomysł, my to podchwytujemy, piszemy projekt, pozyskujemy pieniądze. Wątpliwości są zawsze. No, jakbym powiedział, że nie ma wątpliwości, to bym skłamał. No. Czasem już się chce rzucić to wszystko, już nie kontynuować. Ale prześpimy się, przychodzi następny dzień i dalej zaczynamy, dalej robimy. Ile osób tak naprawdę jest zaangażowanych w ten projekt? No, aktywnie, super aktywnie. No, kilkadziesiąt. Bardzo dużo, bo mamy dwie organizacje pozarządowe. Przystanek Łęgajny i Stowarzyszenie Wędkarskiego Jeziora Linowskiego. Tyleż samo. Ale oprócz tego mamy dużo sympatyków. Ludzi wystarczy poprosić, przyjdą, i zrobią. To służy ludziom. Jest to rzecz, która, mam nadzieję, zostanie na wieki. Poza tym to przede wszystkim to, co zrobiliśmy, nie jest dewastowane, nie jest zniszczone, nie jest rozkradane. Tam nie ma żadnego nadzoru, żadnej tam ochrony. Natomiast to wszystko zostaje i nie jest naruszone, nie jest niezniszczone. Kiedy przejmował pan Andrzej ze stowarzyszeniem to jezioro, ono było kompletnie zdewastowane, ono było nienatlenione. Do niego dopływała część ścieków, a dzisiaj tam są ryby 10-kilogramowe, co prawda ja takiej nie złowiłem, ale poważnie, takie są karpie. To oni to zrobili, jest wiele gatunków ryb, są w tej chwili pomosty, a przede wszystkim Andrzej przez 2 lata prowadził szkółkę wędkarską i tak odciąga to młode pokolenie również od tabletów, od telefonów i ściąga ich nad jezioro. Dzisiaj epicentrum Łęgain to jest jezioro i jego okolice. Chcemy pobudować taką wielofunkcyjną wiatę biesiadną. Wygraliśmy projekt unijny, duży. Chcemy to zrealizować do końca sierpnia tego roku. No, a marzymy w ogóle o świetlicy, bo nie mamy świetlicy. Na tak dużą wieżę, jaką są Łęgainy, to jest 1500 mieszkańców. Nie ma świetlicy. Tułamy się po domach. Robimy to też dla siebie, tak? My tam mieszkamy. Większość z nas ma tam swoje domy, całe rodziny. I potrzebowaliśmy po prostu takiego miejsca, w które sami będziemy mogli pójść odpocząć. Nie mamy świetlicy, więc to miejsce też było wymyślone po to, żeby tam się spotykać, żebyśmy tam mogli się organizować. To jest praca rąk przede wszystkim dzielnych pań członkiń stowarzyszenia. Całe rodziny są w to zaangażowane? Też. Tak, tak. Ja działam razem z mężem. Pani Bożena z mężem, Paweł z żoną, z dzieciakami. Robimy dużo rzeczy też dla dzieciaków, bo staramy się im pokazywać, że jeśli sami tego nie zrobimy, to niestety nikt nie przyjdzie i nam tego nie zrobi. Czyli my wszystko sami robimy. Zapraszamy oczywiście do Łęgań, bo przepiękne jezioro, które zostało przez naszą pracę stworzone, jest zarobione w tej chwili i już widzimy, że są fajne efekty, bo przyjeżdżają ludzie z całej gminy. Bardzo dużo właśnie osób z miasta przyjeżdża, żeby sobie posiedzieć nad jeziorem i pogrylować, czy ognisko zapalić. Co nam to daje? Przede wszystkim satysfakcję, że udało nam się stworzyć coś z niczego. To było jezioro zapomniane przez lata. Ja sama mieszkam tam już 13 lat i tak naprawdę kiedyś sprowadziłam, tam nie było nic. Tam były chaszcze po 2 metry albo i więcej. Wysypisko śmieci, ludzie tam zwozili śmieci, więc to wszystko zostało przez nas oczyszczone i najfajniejsze jest to, że widzimy, że to w tej chwili jest przepiękna przestrzeń. Jest tam mnóstwo pięknej roślinności, mnóstwo ptaków. No warto jest to robić choćby po to, żeby mieć miejsce, gdzie przychodzimy się odprężyć. Nie każdy lubi siedzieć w domu, lubimy uprawiać sport, na łonie natury, często tam organizujemy takie akcje. Także no, satysfakcja jest z tego, że mamy miejsce, w które możemy iść za zupełną darmochę. Nie płacimy za to. Jedyna praca to praca naszych rąk i naszych umysłów. Dodajmy, że mieszkańcy miejscowości Łęgajny zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przystanek Łęgajny oraz w Stowarzyszeniu Wędkarskim Jeziora Linowskiego wraz z władzami swojej gminy Barczewo zostali w tym roku laureatami nagrody Super Samorząd. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzę Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with a band of none that love. Oh, ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head. You in my train.